राम जय प्रवचन परम श्रद्धा स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 30 जनवरी 1993 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम आई को नहीं आई बात। सर जी एक बात पूछनी है। हाँ। प्रश्न थोड़ा व्यक्तिगत भी हो सकता है। हाँ। जैसे कोई सामाजिक संस्था का काम करता है। हाँ। तो उसमें इतनी व्यस्तता रहती है। हाँ। उसमें इतनी व्यस्तता रहती है। हाँ। कि अपने जीवन पर उतना ध्यान नहीं जाता है जितना उसी काम पर ही ज्यादा ध्यान जाता है। कई समय ऐसी स्थिति हो जाती है कि काफी समय बीत जाता है तब फिर कहीं ऐसा ये हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? उसमें आदि और अंत का ख्याल रखना चाहिए। पहले आरंभ करे उस समय ख्याल रखना चाहिए कि भाई अपने ये किस उद्देश्य से कर रहे हैं, संस्था का काम करते हैं अथवा समष्टि कोई संसार का काम करते हैं, तो हम किस उद्देश्य से करते हैं। ऐसे पहले से केवल भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत तत्व ज्ञान के लिए, सबके उद्धार के लिए, अपने स्वार्थ का त्याग और अभियान का त्याग करके सबके हित के लिए काम करते हैं, ऐसे पहले सोच फिर काम आरंभ करे और बीच में याद आ जाए तो वृंद अंत में फिर याद कर रहे। उसका चिंतन ऐसा बना रहता है संघर्ष का, जो बाद में रात में भी नींद खुल जाती है, 12-1 बजे भी वो बात याद आती है कि ऐसा है। हाँ, तो याद आवे इस बात पहले सोच लो कि अपने क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, इस बात में हर्ष आएगा। ये संस्था का काम क्यों कर रहे हैं, पब्लिक का काम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, उद्देश्य है उसको याद रखे। उद्देश्य पहले से उद्देश्य बनावे पहले से ही, और काम के आदि में अंत में उसकी जागृति कर रहे हैं, और बीच में भी हो जाएगी, फिर आदि और अंत में करते करते बीच में भी आने लगेगी। हमारा उद्देश्य ये है, लक्ष्य ये है, तो उससे साधन ज्यादा बढ़ेगा, उसको भूल जाने से साधन नहीं बढ़ना। ये बात तो बड़ी उचित है, सबके काम की चीज है। अब अगर व्यक्तिगत है तो व्यक्तिगत है सबके काम का। अभी काम करते करते भूल जाते, ऐसा उद्देश्य जागृत करना चाहिए। कमी आती है, बात ठीक है। साधु हुए तो साधु क्यों हुए, ये बात अलसी बागबार। पहले आपके पास आए तो पहले खूब लगन रही हम लोगों की, बातें पढ़ने की लगन भी खूब रही। अब वो कोई लगन ही नहीं है। ये बात है भैया, ये मैंने प्रेस में कहा बैठा भजनलाल जी को, भजनलाल के मैनेजर थे ना, मैंने कहा थे बलजोर से कहा, अब क्यों आए, आपको अन्न नहीं मिलता था, कपड़ा नहीं मिलता, कोई अभाव था, क्यों आया। प्रेस में काम करने वाले आए हैं, अच्छे अच्छे पैसा कमाने वाले, वैसे ठीक तरह से बुद्धिमान वे आए हैं प्रेस में काम करने के लिए। तो मैंने यहाँ उलाना दिया, वो क्यों है, रोटी के लिए आए आप यहाँ, कुछ और मिलता नहीं इस बात का है। अर्थ यही था कि आप उद्देश्य को इतना जागृत क्यों नहीं रखते, जब आदम आरंभ में आग्रह रखते थे तो आप इस विचार क्यों नहीं करते, ऐसा कहा था। तो वही बात आपके लिए लागू है, आप दर्शन नहीं, जब अन्न नहीं मिलता था क्या करे। साधुओं में तो कई कैसे होते हैं, कभी काम नहीं चलता क्या करे, मिलता साधु हो जाओ, रोटी मिल जाएगी मुफ्त में, परंतु जो साधु वे वास्तव में साधु तो उनको तो ये उद्देश्य याद रखना चाहिए, सबके लिए काम कीजिए। ये हम सत्संग क्यों करते हैं, सत्संग के लिए मेरे कहने में काम पड़ा है, आप क्यों आते हैं यहाँ सत्संग में? जब आपके विचार नहीं है उद्धार का कल्याण का तो क्यों सुबह जल्दी उठते हो, क्यों आते हो यहाँ? मेरा काम पड़ा बहुत कम पड़ता, मैं काम पड़ा कहा है मन परमात्म तत्व की प्राप्ति का उद्देश्य जागृत रखना चाहिए। बार बार विचार करो इसको, ऐसा विचार करो घंटा डेढ़ घंटा के बाद इस बात को याद करना है तो इस बात फिर सोचना है, थोड़ा काम धंधा बंद करके थोड़ा करना है, काम करते करते थोड़ी देर बैठो विचार कर दे फिर काम करे, बीच में थोड़ा सा रुक करके सोच ले, उपाय है ये। ये उपाय बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया उपाय है। काम करते रहे भीतर भीतर से कहते रहे राम जी राम जी करते रहे पुकारते रहे पुकारते रहे। महाराज जी सम्मत 25 में वो रतनलाल जी राठी बताया करते थे कि अकाल पड़ा तो अकाल के कार में गाय के कार में लग गए तो सत्संग छोड़ दी। सेठ जी से पूछा कार्य तो अच्छा हो रहा है पर सत्संग नहीं हो, तो सेठ जी का उत्तर आया कि सत्संग नहीं छोड़नी है क्योंकि सत्संग से ही तो इस कार्य में लगे हैं, तो इस कार्य को छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा सेठ जी ने लिखा। पर उस कार्य में जागृति रखनी चाहिए कि ये गायों का हम क्यों कर रहे हैं, सत्संग हम क्यों कर रहे हैं, व्यापार हम क्यों कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, ये बीच बीच में जागृत रखनी बहुत आवश्यक है। जैसे साधु है यहाँ पर रहते हम यहाँ क्यों रहे हैं, हम साधु क्यों हुए, इस बात की बहुत जरूरी है, काम बहुत आवश्यक है। मैं तो ज्यादा अहम अहम का ही ज्यादा ये रहता है, अहम का नाश हो जाए। अहम का नाश नहीं होगा कब से अहम बढ़ेगा, अहम और मजबूत हो जाएगा, वही दिखाई देता है कि अहम दृढ़ हो रहा है। हाँ तो और उद्देश्य को संभालो, बार बार संभालो उसको, बहुत अच्छी बात है। आपके मेरे सबके सब काम करिए, अपना उद्देश्य रखो भाई, हम क्यों कर रहे हैं, सत्संग क्यों कर रहे हैं, संसार काम भी क्यों कर रहे हैं। ये तो आशीष मोहती वालों को लिखा है कामो भोग परमा एतावद निश्चयता, वो कहते पर, पर, पैसा पैदा करना है सुख भोगना है, ये आशीष मोहती वाले तो सावधान है इसमें, अपने गफल तो है, पैसा कमाने में गफल नहीं करते हैं कि दो चार पैसों को भूल हो जाए उनको कोई बात नहीं है घाटा तो कितना पड़ गया, बड़े सावधान रहते हैं आज संपत्ति वाले। कामो भोग परमा परायण, भोग के परायण और संग्रह का परायण, भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, वे तो भोग और ईश्वरीय महाशक्त है, तो उनको गुरु बनाना चाहिए, उनका उनको आदर्श मान करके हम भी अपने कल्याण के में विचार करें, अपना उद्धार हो जाए। ये कर रहे हैं तो किस तरफ जा रहे हैं, अगर ये विचार करते रहे तो बहुत लाभ की बात है, बहुत खास बात है, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। तो काम आरंभ करें उसमें पहले सोच ले में भी क्यों कर रहे हैं, प्रेस का काम तो हम क्यों कर रहे हैं, अपने सबके सोचना है कि सत्संग क्यों करते हैं, सत्संग इतने जल्दी जाकर सोना छोड़कर घर छोड़कर गर्म गर्म कपड़े छोड़कर यहाँ आते क्यों आते हैं ठंडे में उधार करने के लिए, तो इसमें बहुत लाभ होगा, विशेष लाभ होगा। सत्संग क्यों आ रहे हैं, काम कर क्यों रहे हैं, होना चाहिए भोजन भी हम क्यों कर रहे हैं, जल भी हम क्यों पी रहे हैं, कपड़ा भी हम क्यों पहन रहे हैं, स्नान भी क्यों कर रहे हैं, कपड़ा क्यों धो रहे हैं, तो क्या होगा सब पूजन हो जाएगा। ये जो पंचामृत में लिखा है ना, हम जो कुछ करते हैं भगवान का ही काम करते हैं, तो ये बात रहने से सब भजन हो जाएगा। और इसमें केवल ये असावधानी ही कारण है, बंधन नहीं है, सावधान रहना एकदम। संतों ने कहा दिल में जागृत रहिए बंदा, ये तो पूरी गर्जन से करी है पर हरी है दुख दंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा। ऐसी बात आप कहते हो उसे बात देखने में आती है। साधु हो गए तो साधु होते समय जो बात थी लगन वो न ले करके और लोगों को उपदेश देने लग गए, लोगों को समझाने के लिए लग गए और आप समझना भूल गए। ये प्रेस में आए तो पहले आए उस तरह से फिर भूल गए। आप पहले पहले आए तो आपने पढ़ने की मन में थी, आपके महाराष्ट्र मिले आप तो ये जहाँ पढ़ाने वाले है ठीक नहीं पढ़ाते, पढ़ाने वाले भीतर बैठ कर ठीक पढ़ाते नहीं, संस्कृत पढ़ने की मन में थे नहीं, यहाँ आने पर वो संस्कृत पढ़ाई नहीं रही, गीता प्रेस का काम करने लग गए। आए इधर पढ़ने के लिए, हमारे इधर पढ़ाई होती है आजकल, पढ़ाई होती है तो पढ़ने का मन में नहीं आता है, नहीं आते कोई जरूरत नहीं, पढ़ाई वो ऊंची है, पढ़ाई की अपेक्षा गीता प्रेस का काम किया जाए लगन से तो पढ़ाई से अच्छी चीज ऊंची है चीज, क्योंकि गीता प्रेस के द्वारा दूसरों का हित होता है, ये बात एक देखने में आती है। प्रत्यक्ष सत्संग करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं तो आध्यात्मिक लाभ होता है, तो मूल में जहाँ बैठे हैं पुस्तक कर रहे हैं वे अगर सावधान रहे तो उसको बड़ा लाभ होगा। जैसे अन्न है जो दिया जाए तो लाभ होता है, जल पी जाए प्यावल लगा जो लाभ होता है, ऐसे है गीता प्रेस ने एक परमार्थ का क्षेत्र खोला है, एक भोजन खोला है कि सब वो लाभ हो जाए सब, तो उस लाभ में मूल में बैठे हो आप, ऐसा भाव रखो कि हम तो दुनिया के हित के लिए कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, भगवान की कृपा से सेवा करने का मौका मिला है, ये बात बार बार याद रखो, बहुत लाभ की बात है। जान में कोई आदमी अमृत पी ले तो लाभ होगा, परंतु जानकर पीने लाभ ज्यादा होगा। महाराज जी एक बार कोई काम हमने किया तो हमने आपसे पूछा, महाराज जी आपने कहा था कि काम तो ठीक है पर इसमें दो ध्यान रखना, एक तो अभिमान ना हो और एक कहीं द्वेष ना खड़ा हो जाए। ये आपने कहा था महाराज जी काम किया ये तो ठीक है लेकिन इसमें सावधानी ये रखना कि अभिमान ना हो जाए कि मैंने किया है, द्वेष ना हो जाए कि इस व्यक्ति इसमें द्वेष राग नहीं, राग द्वेष न हो अभिमान न हो, तो याद रखना चाहिए बात। इसमें अपने कागज पर बड़े अक्षरों में ऑफिस में जा बैठो वहां लिख दो, हम क्यों आए हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, लिख दो। अपने वहां रहते प्रेस में जब सत्संग किया था तो ऐसी बातें हमने कही थी, बड़े बड़ा बड़ा भी था बड़ा बड़ा बोर्ड, सत्य बोलो क्यों कर रहे हैं, दो तीन बार किसी याद नहीं अभी ऐसा लिखा था। सावधानी साधना ये लिख पाए, सावधानी साधना है, सावधान बड़े अक्षर सावधान, और काम क्यों कर रहे हैं सत्य बोलो, ऐसे बड़े अक्षर काम बनाइए जी झूठ नहीं बोलना, बनाई क्यों है तो बनाई आपने, भगवान ने बनाया, ये अपने मनुष्य की बढ़ाई व्यक्तिगत बढ़ाई हुई है, झूठ बनाया हुआ है ही नहीं, झूठ है, हिंसा है, आदि की चीज किसी बनाया हुई नहीं है। और अगर अब आप ऐसा मानो कि झूठ बनाया हुआ है तो बनाया हुआ आंख भी है, खाया करो। क्यों बनाया है? खाते नहीं तो क्यों बनाया बताओ? झूठ बनाया हुआ नहीं है, बनाया हुआ मानो तो उसको उत्तर ये है। जैव क्यों बनाया है? संख्य क्यों बनाया है? सिंह मोरा क्यों बनाया है? ये भिलावा क्यों बनाया है? कहो, वो तो बनाई हुई, झूठ बनाया हुआ है ही नहीं, कोई नहीं सिद्ध करता। आप इतने बैठो, झूठ बनाया हुआ नहीं है, और मैं कहूँ तो बनाई हुई चीज है, उत्तर दो उसका। आसुर संपत्ति है, ये मनुष्य की बनाई हुई है। दो सृष्टि है, एक सृष्टि है ईश्वर की, एक सृष्टि है जीव की। तो ये माता पिता भाई संबंधी कुटुम्बी ये और ये दुर्गुण दुराचार, ये जीव का बनाया हुआ है, ईश्वर का बनाया हुआ नहीं है। स्त्री और पुरुष ईश्वर बनाया हुआ है। वह माँ है, बाप है, ये माँ है, ये बहन है, ये स्त्री है, ये बेटी है, ये मनुष्य का बनाया हुआ है। इसको मनुष्य बनाया, उस पर मनुष्य के ऊपर विशेष जिम्मेवारी है इसकी। इसको ठीक धर्म पालन करेगा तो ठीक, धर्म नहीं करेगा तो बहुत दंड का भागी होगा। इस विषय का मेरे विवेचन हुआ है, कई बार किया है मैंने, कि जैसे आप माँ बाप की सेवा कम कर काम चल सकता है, पर साधु होकर के गुरु की सेवा नहीं करेगा तो दंड होगा। क्योंकि माँ बाप हमने नहीं बनाया है, साधु आपने बनाया है। स्टेला आप गुरु आप बने, आप तो अपने बनाई हुई चीज की जिम्मेवारी अपने ऊपर ज्यादा होती है। सामान्य रीति से होता है उसकी इतनी जिम्मेवारी नहीं, पालन लाभ होगा, नहीं पालन करना दंड नहीं होता, इतना थोड़ा होगा और इसमें दंड ज्यादा होगा। साधु हो गए, अब साधु नहीं पालन करते हैं तो बहुत बड़ा दंड होगा। तुम साधु क्यों बने? ऐसे तुमने गुरु क्यों बनाया? बनाया तो ठीक से पालन करो। जिस विषय मैं तो ये कहता हूँ कई बार, ये जो स्वयंवर किया है ना जिन लोगों ने, स्त्रियों ने स्वयंवर किया, उन्हें बड़ी बड़ी आफत आई है। माता पिता ने ब्याह कर दिया, उस पर इतनी आफत नहीं आई है। स्वयंवर हमारी सीता जी में आई, स्वयंवर में आती है। क्यों स्वयं वर्ण करते हो तो सावधानी से करो, तो जिम्मेवारी ज्यादा होगी तुम्हारे ऊपर। आप साहब हो गया, किसी बेटा बन गए तो हम थोड़ी बने, हमारे जन्म बोले हो गए माँ बाप। तो भगवान की, भगवान का विधान है, करने में तो अपनी अपना विधान है, तो उसमें सावधानी। इस बार अपने विधान की जिम्मेवारी ज्यादा है। तो ये बहुत बड़ी आपने बात पूछी है, ये साधुओं के लिए और सत्संगियों के लिए विशेष ध्यान देने की बात है, विशेष ख्याल रखना चाहिए। सत्संग क्यों आए हैं आप? मैं तो बड़े जोर से कही है कि मतलब आज का अंतर में नहीं कही, जोर से सभा में फटकर है जोर से। क्यों आते हैं सत्संग? क्यों भीड़ करते हो यार? जब आपका विचार ऐसा नहीं है, इसमें तो तुम ऐसा नहीं लगते हो, तो क्यों भीड़ करते हो? यहाँ क्यों आए हो? क्या उस पैसे मिलते हैं? क्या भोजन मिलता है? क्या कोई लाभ होता है? सम्मान मिलता है? बढ़ाई मिलती है? क्या मिलता है? वो क्यों आए हो यहाँ? ये सोचना है ना। और क्या मतलब है बताओ? सत्संग आने का और मतलब क्या है? तो जो मतलब वो नहीं करते तो क्यों आए? ये बात सोचने की बड़ी बढ़िया बात है। आप गीता प्रेस में क्यों रहते हैं सर? क्या और जगह मजदूरी नहीं मिलती? बदल जी मन कहा तो याद है। आप और जगह करो तो आपको मजदूरी नहीं मिलती क्या? दुकान आपके नहीं होती क्या? अच्छे अच्छी दुकान अच्छे पैर चमते हुए भी आए छोड़ करके इतना प्रेस में अपने कल्याण के लिए। बजरंग जी डायरी में लिखा देखा जैसे 4 अरब और कई करोड़ नाम जप किया उसने, जिनको मैंने कहा था ना गीता प्रेस मैनेजर थे, नाम जप कर 4 अरब और 4-5 अरब तक इतना जाम जब उसका डायरी में लिखा हुआ, सही शांत से देखा डायरी में लिखा हुआ है। जो मैंने ये कहा उधार न दिया फिर बंद आप क्यों आए हो बम्बई में? आप काम छोड़ करके और गीता प्रेस में क्यों आए? ये बात हुई जो रोटी नहीं मिलती, जगह नहीं मिलती, क्या क्या कारण है? तो सब तरह संपन्न है तो गीता प्रेस में ऐसे आकर के रहे, तभी गीता प्रेस में जो सस्ती चीजें मिलती है उसमें कारण है कि लोग अपनी रुचि से काम करते हैं, केवल अन्न लेकर काम करते हैं कई, और कई ऐसा जो अन्न भी और प्रेस नहीं लेते, रोटी भी अपनी खाते हैं और काम करते हैं। सभी मिलकर के तो वो सस्ता अपना पुस्तक वही पड़ेगा कि नहीं? तो भी अगर सब दाम लें तो दाम फिर तो पुस्तक पर पड़ेगा, तो इस बात में उसको कम पड़ता है तो वो लाभ होगा, तो दुनिया को लाभ होता है वो उनको ज्यादा लाभ होगा। अरे ये सावधानी न रखने से उस लाभ से वंचित रह जाओगे, और सावधानी अधिक रखो तो बहुत ज्यादा लाभ होगा। तो इसके सावधान ऊपर लिख दे और हम क्यों आए हैं यहाँ, क्यों काम करते हैं, ऐसा लिखो याद रखो उसको हरदम। तो काम का आरंभ करो तो भगवान को याद कर लो। सेठ जी ने किसी को पत्र लिखा था, किसको लिखा था याद नहीं है, पर पत्र लिखा था पुरानी बात 74-75-72 वर्ष की बात है, पुरानी बात है। उस पत्र में लिखा था कि तुम व्यापार करो काम करो तो थोड़ी देर ठहर जाओ, थोड़ा ठहर करके याद कर फिर काम करो, और फिर थोड़ा ठहर जाओ आधा मिनट ठहर जाओ, ठहर के फिर काम करो, भगवान को याद कर लो, उसमें क्यों कर रही उसको याद कर लो। ऐसा उपाय लगा था सर जी ने किसी को, तो ये बात याद कर रही है भूल गए साधु हम क्यों हुए हैं, सत्संग हम क्यों आ रहे हैं, पुस्तक हम क्यों पढ़ते हैं, व्याख्यान क्यों सुनते हैं, किस वास्ते सुनते हैं। अब वो सुनने वाला का अलग अलग उद्देश्य होता है, पर अपने जो यहाँ सत्संग सुनते हैं वो उद्देश्य नहीं है। कुछ उद्देश्य इधर होता है कि हम सुनना याद कर लें, हम व्याख्यान देंगे और उनको सुनाएंगे तो संग्रह कर लो, इस उद्देश्य सुनते हैं कि हमारे साधु है ब्राह्मण है सुनते हैं सीख लें, इस उद्देश्य से आए रहते थे। आज भी कोई है तो मेरे को पता नहीं, पहले तो मैं जानता हूँ इस बात के लिए आए कि व्याख्यान सीखा। हमारे महाराज जी कोई बहुत अच्छी समय अभिमानी ज्यादा हमको दुख देता है, तो अभिमान ज्यादा हो गई भाई और क्या, तो अच्छी जगह से अभिमान ज्यादा मिलता है, तो अभिमान आ सकती द्वेष ये सावधान रखो भाई। और बहुत अच्छा प्रश्न किया है, अब आज से अपने सबको सावधान चाहिए, आप और हम साधु दृष्टि सभी हुई, हम क्यों आते हैं, सत्संग क्यों करते हैं, यहाँ उद्देश्य और क्या है बताओ, सिवाय आत्म कल्याण के अपने उद्धार के और क्या उद्देश्य है? पैसे तो मिलते नहीं यहाँ, मान बड़े भी मिलती नहीं, आराम क्यों ज्यादा मिलता नहीं, परिश्रम ज्यादा होता है, ठंडी में आना पड़ता है, कड़ाके की तेजी ठंडी उसमें भी आते हो तो आराम के वास्ते नहीं आते, तो साधन अगर नहीं सोचते फिर मनुष्य जन्म आकर के मनुष्य के लायक काम नहीं करते तो मनुष्य की जगह क्यों बंद कर, ये रोकी क्यों ये सीट यहाँ बेचारा कोई दूसरा जीव आता थोड़ा सीधा तो अपना कल्याण करता, वह जगह तो आपने रोक ली, वो काम कर अपना कल्याण कर दे नहीं। धनमत धर्म जो ना करे नरपत करे न न्याव, अरे भक्ति करे नहीं भगत आप कीजे कौन उपाव, कीजे कौन उपाव, सलायु सुन दो मारी, दो बहती रे पूर्व नदी जो भावे भारी, जाय क्रीम दा खाओ दा धरती टिके न पाव, धनमत धर्म जो ना करे नरपत करे न्याव, मानो अरे भक्ति करे नहीं भगत तो कीजिए कौन लो, तो भक्त बन गया भक्ति जी कर तो बात ये ठीक बात है। हम किस बात से आए हैं, क्यों करते हैं, सावधान ऐसे भाई वो मैंने वो समर्थ किया था वहां तो बजरंग जी ने पढ़ाया थी, इतने बड़े बड़े बड़े बड़े सावधान पूरा कहीं का पढ़ा ही होगा देख लिया है, लगे हुए भी है, है प्रेस में लगे हुए भी है, हाँ। फिर नहीं भी बनाए, जब लगाया था वो 2000 से पहले की बात है, समझ सावधान लाल लाल को लेकर के लगाया था, चातुर्मास की आवश्यकता है, तो अपने भी करो सावधान पत्र छपाओ छपाओ फिर सब लिखो और बात करो सावधान रहना है, और कोई भेज पोस्ट मंगल भेजो तो सावधान काम करना है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, बहुत बढ़िया बात मिली आज, अभी इसको धारण करो अपने, होते हैं जो महंत होते हैं, जो व्याख्यान दाता होते हैं।